Raz, dwa. Strasznie szybkie tempo. Są takie numery, mogę nucić je od rana. Odkąd dzwoni budzik do momentu, w którym padam. Kołyszę się jak banan, dzień cały. Ludziom to przeszkadza, jak kładę na to stary. To nakręca klimat jak spirala. Z deską możesz go kojarzyć, ale to nie kawa. Wolę gumę mentol, skron mi tętni prędko. Sprawdzam nią, nie wczuwam się w ich jędkość ciała. I nie mogę skończyć się tym jarać. Ta melodia nerwy koi jak ostatni powiew lata. I nie żadne barabara, ale manam to kocury, co nie wiedzą, co to rabat.